Bu Allah Resulü'nün bu örgütçülüğe dair, Eyvallah. Hristiyanlaşmaya dair net acil uyarılarının olması Hem lazım. de nasıl? Hem de nasıl? Esasında geçen hatırlar mıyız? Yahudileşmeye karşı muazzam bir uyarısı vardı. Yani sizden öncekilerin yolunu adım adım karış karış letetfe'enne sünenellezine min kablikum şibran bi şibrin ziraen bi zirain ve lev dehalu hücre dabbin letedhulûn. Eğer onlar bir sürüngen deliğine girseler siz de gireceksiniz. Onu Yahudileşme bağlamında zikretmiştim. Şimdi Hristiyanlaşma bağlamındaki Efendimizin uyarısına bakar mısınız? Yani ayet bir uyarı ayet. Yani mucize yerine Kur'an ayet kullandığı için ben de ayet kullanıyorum. Eyvallah. Efendim ayet bir uyarı. Nasıl bir şey? La tutruni kema etriyebne Meryem. Hem de adres gösteriyor. Meryem'in oğlunu aşırı yücelttikleri gibi siz de beni aşırı yüceltmeyin. Fe innema ene abdun. Ben bir kulum, sadece bir kulum. Fekulu li Abdullah ve Resul. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisidir. Buyurun size bir uyarı. Yani elhamdülillahi rabbil alemine ilişkin bir uyarı. Hem de geçmişten ibret alınan bir uyarı. Allah Resulü bu ümmeti böyle uyarıyor. Sizce Allah Resulü kendi önünde, gününde, zamanında bir şeyler görmese böyle söyler miydi? Evet. Yani geleceğe ilişkin bir şişenin içine yazıp da okyanus suyuna atmıyor yani bunu. Yok böyle bir şey. Hani karşıdakiler 25 sene sonra falan bulur falan diye. Hayır. Karşısında birileri var ve onlara söylüyor. Yani o anda bu tehlike var. Var. Var. Hristiyanlaşma tehlikesi. Şunu sorayım. Allah Resulü Hıra'ya çıktıktan sonra bir daha Hıra'ya çıktı mı? İndikten sonra. Hayır, hatırlamıyorum. Çıktığına dair bir kayıt yok. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Yani geçmişi anma bahanesiyle dahi çıkmadı. Size Biz de çok mi ilginç. çıkmayalım? Çok ilginç. Hayır biz çıkalım. Biz çıkalım. İyi, tamam, kurtardık. Biz Evet. çıkalım. Zira Allah Resulü örnek. Eyvallah. Resulullah olduktan sonra tüm davranışı örnek olduğu için bence davranışları örnek olmasaydı çıkardı. Uhud'u bir baba dostunu ziyarete gider gibi giden Resulullah Hıra'yı ziyarete gitmez mi? Ha evet. Örnek olduğunu bildiği için çıkmadı. Neden biliyor musunuz? Zira Hıra ruhbanlığı temsil ediyordu. Yukarılara çıkmak. Ona dur. Toplumu terk etme. Evet, toplumun içinde. Toplumu terk etme. Yani Eflatun'un mağarasına girme. Eğer sana bir halvet lazımsa toplumu terk ederek mağaraya kaçmak olmaz. Mescidin toplumun tam ortasında, şehrin tam göbeğinde, cemiyetin tam göbeğinde olan mescidin içinde Ramazan'ın son 10 günündeki itikafın sana halvet olarak getir. Yine insanlardan kopma. Hayattan kopma. Hayattan kopan İslam olmaz. İslam olacaksan hayatın içinde olacaksın. Hayattan koparsan Hristiyanlaşırsın. Hayatsız bir İslam. Eyvallah Hristiyanlaşmadır. Hayattan kopmuş bir İslam Hristiyanlaşmadır. Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün bakın şu uyarıya bakınız. Hazreti Yunus hakkında ayetler iniyor. Medine'de bir konuşma yayılıyor. Bizim peygamberimiz görevden kaçmaz. Yani Yunus ne yapmış ya böyle görevden kaçmış. Ha. Peygamberimiz hutbeye çıkıyor. Sakın ola aranızdan herhangi biri beni Yunus bin Metta'dan üstün görmesin. Ve Sübhanallah. Yani Allah Resulü'nün seçkinliği ortada ne diyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Ben hocam şurayı vurgulamak Evet. istiyorum. Ne Ya zamandır? ama bu inceleye ne dersiniz siz? Evet. Bu Evet. terbiyeye ne Evet. dersiniz? Maşallah. Bu Bir başka örnek daha vereyim. Öteden bir tanesi ya hayral beriye diye seslenerek geliyor. Hop diyor, ağzını topla. O senin dediğin İbrahim'di. Ey insanların en hayırlısı. O senin dediğin İbrahim'di. Peygamberimiz insanların en hayırlısı olmak yakışmaz mı? Yakışır. Yakışır. Zamanında yaşayan insanların en hayırlısıydı çünkü alemlere rahmetti. Ama burada bir terbiye veriyor. Kendisinden sonraki övülen liderlere de bir şey öğretmiyor mu sizce? Eyvallah. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demenin hakkını verin. Aynen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in hakkını veriyor. Eyvallah. Bir tanesi sen ve Allah olmasaydınız, ikiniz olmasaydınız küma zamirini kullanıyor. Bu işim olmazdı diyor. Küma. Evet, küma. Siz ikiniz. Siz ikiniz olmasaydınız. Sen ne kötü bir hatipsin diyor. Ne ediyorsun diyor. Beni Allah'la aynı zamirin içinde kullanıyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi bir terbiye. Nerede? Bugünkü hacılarda, hocalarda, şeyhlerde, efendim önderlerde, liderlerde, üstadlarda. Nerede bu terbiye? Nerede bu nebevi eğitim? Sünnet ne? Nebevi örneklik ne? Hı hı. Cübbe giymek mi? Sakal bırakmak mı? Sarık takmak mı? Bu mu yani? Budur işte nebevi örneklik. Anlatabiliyor muyum? Daha onun kolay için, sakal uzatmak. Tabii, tabii. Onun için yani dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık 30'a 40'a diyor. 30'a 40'a alınan bir... Hırka... Bin. Evet.